No? W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 22 lipca, serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Sławomir Nowak aresztowany na 3 miesiące, zdecydował o tym sąd na wniosek prokuratury. Unia po raz pierwszy w historii nałoży sankcje za cyberprzestępczość na Rosję, Chiny i Koreę Północną. Będzie remont muzeum pierwszego na ziemiach polskich niemieckiego obozu koncentracyjnego, czyli Fortu VII w Poznaniu. Warszawski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL i byłego szefa ukraińskiej agencji zajmującej się budową dróg. Do aresztu trafi też drugi zatrzymany w sprawie korupcji przy zamówieniach na Ukrainie, księgowy Jacek P. Trzeci zatrzymany, czyli były dowódca Gromu, Dariusz Z., może wyjść za kaucją, mówi prokurator Mirosława Chyr. Pod warunkiem spłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 1 000 000 zł. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu dotyczącą Dariusza Z. i złoży zażalenie na postanowienie sądu. Prokurator Chyr podkreśliła, że sąd uznał, iż istnieje obawa matactwa oraz duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Skłonienie funkcjonariuszy do pozostania w służbie jest celem rządowego projektu ustawy o wsparciu służb mundurowych. W Sejmie odbyło się jego drugie czytanie. Nowe przepisy przewidują dodatek motywacyjny, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Sipiera. Mamy problem, który jest od lat wakatów w wielu służbach. Największy problem to jest policja i tu jest najwięcej wakatów. Ustawa wprowadza zachęty, rozwiązania, które mam nadzieję, jestem nawet przekonany, będą dobrze przez środowisko odbierane. Jeśli funkcjonariusz pozostanie w służbie, zamiast przejść na emeryturę po 25 latach pracy, otrzyma dodatek w wysokości 1 500 zł brutto, a po 28,5 roku 2 500. Małgorzata Pępek w imieniu Koalicji Obywatelskiej zadeklarowała poparcie, ale wniosła, by przepisami objąć też funkcjonariuszy służby celnej. Nie można dyskryminować służby celno-skarbowej. Funkcjonariusze tej służby powinni mieć takie same uprawnienia i na tożsamych zasadach, jakie uzyskają funkcjonariusze pozostałych służb mundurowych. Podczas drugiego czytania wniesiono do projektu poprawki, dlatego zajmie się nim ponownie Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Unijni ambasadorowie zgodzili się wstępnie na sankcje wobec Rosji, Chin i Korei Północnej za cyberataki, ustaliła nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska decyduje się na nałożenie restrykcji za cyberprzestępczość. Dziś rozpoczęła się procedura pisemna w tej sprawie i jeśli żaden kraj nie zgłosi sprzeciwu, 30 lipca decyzja zostanie oficjalnie ogłoszona. Ramy prawne do nałożenia sankcji są już w Unii przygotowane. Jednak mimo dyskusji, by objąć restrykcjami rosyjskich i chińskich cyberprzestępców, kraje członkowskie nie zdecydowały się wpisać na czarną listę żadnej firmy ani żadnego hakera. Teraz, jak wynika z moich ustaleń, sankcjami zostaną objęte podmioty z Rosji, Chin i Korei Północnej. Aktywa finansowe tych firm w Europie zostaną zamrożone. Ponadto, jak ustaliłam, grupa chińskich i rosyjskich hakerów będzie miała zakaz wjazdu do Unii, a ich pieniądze w europejskich bankach będą zamrożone. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd Stanów Zjednoczonych zamyka chiński konsulat w Houston. Chiny grożą odwetem. Władze w Pekinie mówią o prowokacji, która narusza prawo międzynarodowe. Decyzja o zamknięciu placówki ma mieć związek z działalnością szpiegowską Chin na terenie Stanów Zjednoczonych. Relacje obu krajów są uznawane za najgorsze od dziesięcioleci. Późnym wieczorem czasu lokalnego Straż Pożarna w Houston została poinformowana o kłębach dymu nad chińskim konsulatem. Okazało się, że Chińczycy palą dokumenty na dziedzińcu tej placówki. Strażacy nie zostali jednak wpuszczeni do środka. Niedługo potem władze w Pekinie poinformowały, że otrzymały z Waszyngtonu nakaz zamknięcia konsulatu do najbliższego piątku. Departament Stanu twierdzi, że musiał podjąć natychmiastowe działania dla ochrony intelektualnej własności swoich obywateli. Stany Zjednoczone nie będą tolerować naruszeń suwerenności i zastraszania naszych obywateli, tak jak nie będziemy tolerować nieuczciwych praktyk handlowych, kradzieży miejsc pracy i innych skandalicznych działań, napisała w krótkim oświadczeniu rzeczniczka resortu dyplomacji USA Morgan Ortagus. Amerykański rząd nie wyjaśnił, dlaczego nakazał zamknięcie właśnie konsulatu w Houston. Jednak przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Wywiadu Marco Rubio stwierdził, że placówka ta stanowiła centrum chińskich operacji szpiegowskich na terytorium Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pierwotny wygląd fos wokół Fortu VII w Poznaniu będzie przywrócony. Fort jest pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym na polskich ziemiach. Podpisano umowę na renowację obiektu, mówi dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. Wyciągnęliśmy stanowisko artyleryjskie. Wyciągnęliśmy bunkier budowany jeszcze w 1939 roku, kiedy chcieliśmy się bronić przed Niemcami. Powstały dwa takie bunkry strzeleckie. Odnowiliśmy bramy, odnowiliśmy schody śmierci, bo nie tylko na lewym Majdanie, ale i na prawym Majdanie były schody śmierci. Przede wszystkim to jest miejsce kaźni, męczeństwa elit poznańskich, wielkopolskich. To był pierwszy obóz koncentracyjny. Po remoncie uruchomiona zostanie nowa ścieżka zwiedzania. Koniec prac w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Informacje sportowe Jan Kałucki. A na początku futbol i informacje transferowe. Przemysław Płacheta został oficjalnie zawodnikiem Norwich. Piłkarz do tej pory bronił barw Śląska Wrocław. W minionym sezonie strzelił 8 goli i zaliczył 5 asyst. Jest też jedna wewnątrzligowa roszada. Jakub Żubrowski będzie w przyszłym sezonie zawodnikiem Zagłębia Lubin. Pomocnik do tej pory grał w zdegradowanej Koronie Kielce. Będą zmiany w składach, będzie też jedna w regulaminie. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek poinformował, że od przyszłego sezonu piłkarskiej ekstraklasy każdy z zespołów będzie mógł przeprowadzić 5 zmian podczas jednego meczu. Zmiana w przepisach związana jest z pandemią koronawirusa i koniecznością zwiększenia częstotliwości rozgrywania spotkań. Wcześniej podobne przepisy wprowadziły m.in. Premier League, Serie A czy La Liga. Zbigniew Boniek tłumaczy, dlaczego nowy przepis nie został wprowadzony jeszcze w sezonie 2019-2020. Dla mnie na przykład 5 zmian to było w ogóle zmiana regulaminu rozgrywek, no bo 5 zmian to jest danie dodatkowego elementu czy dodatkowego for drużynom mocnym, którzy mają silniejszą ławkę, mogą więcej drużyn wprowadzić. Powiedziałem, nie, panowie, my dokończymy rozgrywki na tych samych zasadach, które były do czasu przerwy. Kolejny sezon PKO Ekstraklasy ruszy dokładnie za miesiąc, 22 sierpnia. Teraz siatkówka, co najmniej 4-tygodniowa przerwa w treningach z zespołem czeka rozgrywającą reprezentacji kraju Julię Nowicką. 21-letnia zawodniczka podczas zgrupowania kadry w Szczyrku złamała kciuk lewej dłoni. To lekko krzyżuje plany selekcjonerowi reprezentacji Polski, Jackowi Nawrockiemu. Za 5 dni biało-czerwone zagrają towarzysko ze Szwajcarią. Siatkarski memoriał Huberta Jerzego Wagnera nie odbędzie się w tym roku. Nowy termin turnieju to 9-11 lipca 2021 roku. Miejscem rywalizacji będzie krakowska Tauron Arena. I na koniec piłka ręczna. Krzysztof Lijewski przedłużył o 4 lata kontrakt z mistrzem Polski PGE Kielce. W najbliższym sezonie były reprezentant kraju będzie grającym trenerem, a później skupi się wyłącznie na pracy szkoleniowej. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. W tej prognozie pogody, jeśli Państwo pozwolą, zerkniemy dość daleko w przyszłość i wrócimy do prognozy na sierpień. Tegoroczny drugi miesiąc wakacji zapowiada się ciepły. Mogą zdarzyć się nawet dni z temperaturą powyżej 30 stopni. To fantastyczne informacje dla tych, którzy urlop będą spędzać w kraju w sierpniu właśnie. Przekazuje je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane opady deszczu mają być podobne, jednak jak w latach ubiegłych wystąpią także burze. Z długoterminowej prognozy pogody Instytutu wynika, że w południowej oraz zachodniej części Polski, a także w Wielkopolsce oraz punktowo w województwie kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim temperatury w sierpniu tego roku będą powyżej normy. To jeszcze bardzo bliska przyszłość. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej w kotlinach i dolinach górskich oraz lokalnie od Pomorza po Podlasie od 7 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert! Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co, co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna planuje długie życie. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy i w najlepsze witamy drugą godzinę audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj w niej dyskutujemy m.in. o pomysłach na to, co zrobić, proszę Państwa, z tymi już wydrukowanymi, gdzieś tam przechowywanymi w magazynach kartami do głosowania. Pamiętamy, wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja. Wywołaliście mnie Państwo do tablicy tym pytaniem, co zrobić z tymi kartami do głosowań. Nie jako małego mikroprzedsiębiorcę, bo wie Pan, trafiło to w terminie między płaceniem podatku dochodowego, a płaceniem przeze mnie podatku VAT. Więc mam taką propozycję dla naszego kochanego Państwa, że ja bardzo konkurencyjnie zajmę się utylizacją tych kart do głosowania. Jedynie biorę złotówkę od sztuki netto. Plus VAT, żeby też to Państwo coś zarobiło na tej transakcji. Także nie tylko, że ja coś wezmę. Także składam taki akces. Bardzo dziękuję. Padło oficjalnie, padło publicznie, ale obawiam się, że jeszcze gdzieś Pan musiałby tę swoją ofertę spisać i wysłać. Proszę próbować i dać znać potem, czy się udało. 12 minut po 17, płyta tygodnia. Bob Dylan. To jaka płyta, proszę Państwa. Black Rider teraz z trójkowej płyty tygodnia. Tej, która od poniedziałku do piątku po godzinie 16. 2 egzemplarze nowego Dylana. 71335. Black Rider, Black Rider, you've been living too hard. Been up all night, have to stay on your guard. The path that you're walking, too narrow to walk. Every step of the way, another stumbling block. The road that you're on, same road that you know. Just not the same as it was a minute ago. Black Rider, Black Rider, you've seen it all. You've seen the great world and you've seen the small. You fell into the fire and you're eating the flame. Better seal up your lips if you want to stay in the game. Be reasonable, mister. Be honest, be fair. Let all of your earthly thoughts be a prayer. Black Rider, Black Rider, all dressed in black. I'm walking away, you try to make me look back. My heart is at rest, I'd like to keep it that way. I don't want to fight, at least not today. Go home to your wife, stop visiting mine. One of these days, I'll forget to be kind. Black rider, black rider, tell me when, tell me how. If there ever was a time, then let it be now. Let me go through, open the door. My soul is distressed, my mind is at war. Don't hug me, don't flatter me, don't turn on the charm. I take a sword and hack off your arm. Black rider, black rider, hold it right there. The size of your cock will get you nowhere. I suffer in silence, I'll not make a sound. Maybe I'll take the high moral ground. Some enchanted evening I'll sing you a song. Black rider, black rider, you've been on the job too long. Zadumany Bob Dylan. W końcu laureat literackiego Nobla. Nie ma żartów. Jeden egzemplarz dla pani Małgorzaty z miejscowości Lutynia, drugi dla pana Piotra z miejscowości Czarna Białostocka. Bardzo dziękujemy za udział w naszej zabawie i życzymy dobrego odbioru płyty. Już wkrótce będą w drodze do państwa. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16 po 17. Inny rodzaj zabawy, co państwo by zrobili z tymi wydrukowanymi kartami do głosowania? Chodzi o wybory, które się nie odbyły. Dobre, ja sprawię kart do głosowania. No przecież to jest oczywiste, że trzeba by je wysłać pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej na pamiątkę. No bo to jest tylko jedyna osoba, która na tej karcie jest, a która później się nie znalazła w drugiej turze, więc to chyba jest oczywiste, że trzeba ją honorować. No tak, ale to tylko jedna, dwie, trzy, no może trochę więcej, kilkanaście dla rodziny i przyjaciół na pamiątkę. A co zresztą? Wszak tych kart bardzo dużo. Odnośnie tych kart do głosowania mam dwa pomysły. Jeden abstrakcyjny, drugi taki bardziej życiowy i praktyczny. Abstrakcyjny to nauka origami dla posłów, żeby nauczyli się trochę cierpliwości. A drugi pomysł już taki bardziej praktyczny, zorganizowanie ogólnopolskich wyborów dla uczniów liceów z WOS-u. Nie jako projektu, jak głosują uczniowie, badania preferencji i tak dalej. W ramach przedmiotu oczywiście. Zapraszamy do Trójki. 27 kwietnia 2019 roku. Godzina 18. Ulica Twardowskiego, Szczecin. Kibice Pogoni zmierzają na mecz przeciwko Lechowi Poznań. Mecz kończy się remisem 1-1. To, co wydarzyło się przed meczem, mrozi krew w żyłach. Swoje zachowanie pan Stanisław zapamięta na lata. Idąc na mecz Pogoni Szczecin i rozmawiając przez telefon, niejako bezwiednie wyrzucił w kieszeni łupinkę od słonecznika. Doktor Zbigniew Barwina, adwokat, obrońca pana Stanisława. To zauważył stróż prawa, podjął interwencję, która miała doprowadzić do tego, by obwiniony przyjął mandat. Mój klient mandatu nie przyjął, ponieważ uważał, że to, co zrobił, nie było naganne. Jaką karę by pani nałożyła na osobę, która śmieci na ulicy? Sporą stówkę, pouczyć, kazać wyrzucić i sprzątnąć. To. Że dwa dni robót takich publicznych. Tę sprawę rozpoznawał sąd rejonowy i uznał, że faktycznie to wykroczenie zostało popełnione. Wskazywaliśmy, że no nie może być zaśmiecaniem każde wyrzucenie jakiegokolwiek przedmiotu, choćby tak mikroskopijnego na chodnik, lecz zaśmiecaniem będzie tylko i wyłącznie takie zdarzenie, takie działanie, które z uwagi czy to na gabaryt tego przedmiotu, na rodzaj przedmiotu, na miejsce, gdzie ten przedmiot jest wyrzucony. Rozumiem, jeżeli na przykład ktoś rzuca jakieś śmieci, pety i tak dalej, coś, co się nie rozłoży i rzeczywiście zanieczyszcza, ale takie coś jak na jakiś owoc czy rzecz, która się rozłoży, no to wydaje mi się, że nie, no bez przesady. To nie są śmieci. Śmieci to cukierki, papierki, po cukierkach jakieś papierosy. Ten wyrok nie dał poczucia sprawiedliwości obwinionemu, dlatego uznał za stosowne wniesienie apelacji. Tę sprawę wczoraj rozpatrywał sąd okręgowy w Szczecinie i tę sprawiedliwość obwinionemu oddał. Powiedział, że nie każde wyrzucenie przedmiotu na chodnik będzie wykroczeniem. Była kiedyś taka sprawa, gdzie chodziło o to, że jakaś osoba ukradła batonik w sklepie i właśnie w tamtej sprawie obrona też wskazywała na to, że ten czyn nie jest szkodliwy społecznie, w związku z tym nie może być wykroczeniem, dlatego że ta wartość tego batonika była tak minimalna. A rząd się z tym nie zgodził, no bo uznał, że bądź to bądź, czy ta wartość to jest 20 groszy, czy dużo więcej, to mimo wszystko taki przedmiot kradziony ma w nim jedną wartość, więc jakaś szkodliwość społeczna takiego czynu jest. To reguluje kodeks wykroczeń. Musimy też pamiętać, tak naprawdę możemy mieć do czynienia z czynem przepołowionym. Magdalena Krawczak, adwokat. To jest kwestia tego, czy mamy do czynienia z jaką wartością tego skradzionego mienia, bo możemy mieć do czynienia z przestępstwem, bądź możemy mieć do czynienia z wykroczeniem. Wartość tego mienia nie przekracza 500 zł, to wtedy mówimy o wykroczeniu i mamy tutaj areszt, ograniczenie wolności bądź grzywna. Takie wyroki zawsze wzbudzają zainteresowanie. Jedno jest pewne. W Singapurze żadnej dyskusji by nie było. W centrach handlowych na przykład wiadomo, że nie można wjechać na wrotkach, nie można przyjść z psem, jeść lodów i posiadać broni. There is so much arbitrariness in the law. Prawo jest interpretowane w dowolny sposób. To rząd decyduje, kogo oskarżyć. Nieważne, czy prawo łamiesz, czy nie. A prawo jest tu drakońskie. Technicznie rzecz ujmując, każdy je narusza. Przypomnę, że w Singapurze najczęściej wymierzaną karą jest chłosta. To już chyba lepiej spędzić kilkanaście miesięcy w polskich sądach. Chociaż... Co jest wykroczeniem, a co nie, to sprawdzał dla Państwa Paweł Turski. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. Ależ to wybornie brzmi, właściwie o każdej porze doby. Franz Ferdinand w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Tłumy zwiedzających wrocławskie zoo ustawiają się przed wybiegiem tygrysów sumatrzańskich. Wszyscy, proszę Państwa, chcą zobaczyć, jak dwumiesięczna tygrysica stawia pierwsze kroki na wybiegu. To pierwszy osobnik tego krytycznie zagrożonego gatunku, urodzony od 8 lat w Polsce i od 20 lat we Wrocławiu. Dzika kotka pod czujnym okiem matki, Nuri, poznaje świat. Zaraz po porodzie było jasne, że mała jest pod doskonałą opieką, mówi prezes zoo Radosław Ratajszczak. 20 ponad lat od poprzedniego porodu tygrysa. Chyba jeden z pierwszych, który odchowuje się naturalnie, to znaczy mamusia go wychowuje. Strasznie się cieszymy. To jest pierwszy tygrys od tej pary. Ta para została połączona pod koniec stycznia tego roku, po raz pierwszy. Beata Niemągłowska. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Od razu po prostu byli sobie zakochani i nie odstępowali siebie na krok. No i owocem tej miłości jest właśnie nasza mała tygrysiczka. Jest znakomitą mamą. Mieliśmy oczywiście podgląd z kamery przemysłowej, widzieliśmy, jak przebiegał poród. Poród przebiegał w obecności Tęga, czyli naszego samca, który był bardzo fajny, bardzo fajnie się jako tatuś zachował również. Nuri od razu wylizała małe, silne i zaczęło pić mleczko. Już wiedzieliśmy, że jest dobrze. Jest matką znakomitą. Naprawdę taką zrównoważoną, spokojną, pozwala na dużo dziecku, to też dziecko wychowywane bezstresowo. Ona jest codziennie na wybiegu, oczywiście nie zawsze, bo mają dostęp do spokojnego miejsca, czyli swojego kotnika, tam gdzie się rodziła. Ze spokojem, jak się przyjdzie i ma trochę szczęścia, można zobaczyć, jak maluda rozrabia, jak męczy mamusię, skacząc po niej, gryząc jej ogon, a mamusia to wszystko znosi. To jak to matka. To jest podgatunek tygrysa, tygrys sumatrzański. Jest to najbardziej zagrożony tygrys na świecie, także jest to szczególnie ważne. Jest to jedyna para w Polsce i jest to pierwszy przechówek właśnie chyba w Polsce od 8 lat, a u nas we Wrocławiu od 20 lat, także to jest ogromny sukces. W tej chwili ich liczebność to jest 200-250 osobników w naturze i stale spada niestety, bo ich środowiska są niszczone, bo nie ma pokarmu, bo wreszcie z głodu atakują bydło domowe i wtedy są zabijane. Hodowla w ogrodach jest ściśle koordynowana, tak żeby zachować tygrysy sumatrzańskie takimi, jakie były, czyli w tej dzikiej formie. No i teraz kolej na nas. Mała pozostanie w zoo we Wrocławiu około roku. Potem zostanie wybrany dla niej nowy ogród zoologiczny. W najbliższym czasie imię dla małej tygrysicy mają wybrać internauci w konkursie zapowiadanym przez zoo. A o tym wszystkim pięknie Państwu opowiedziała Beata Makowska z Polskiego Radia Wrocław. Nie. właśnie, to Młynarski Masecki. 17.30 właśnie minęła. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na pogodę. Ola Rzeczek w studiu. Dzień dobry, witaj ponownie. Dzień dobry, witam ponownie. Tym razem zapraszam na zjazd w dół mapy na południe Polski. W tej chwili nad Tatrami chmury, ale widoki i tak zapierają dech. Jeśli chcą się Państwo przekonać na własne oczy, a nie mogą tam teraz być, polecamy stronę internetową TOPR. Tam podgląd z kamer w kilku miejscach może być choć częściową rekompensatą. W Beskidach dziś panowały dobre warunki, ale GOPR przypomina, że turyści wybierający się na szlak muszą założyć solidne buty. W plecaku nie powinno zabraknąć nieprzemakalnej kurtki. Niezbędny jest naładowany telefon komórkowy z aplikacją Ratunek. Najbliższa noc będzie w miarę pogodna, może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Bardzo zimno nie będzie, od 11 do 13 stopni, ale w Bieszczadach, Beskidach czy Sudetach zdecydowanie chłodniej, od 6 do 9, wysoko w Tatrach 5. Jutro na południu Polski termometry pokażą od 19 stopni w Zakopanem do 24 w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu, 21 w Opolu, 22 w Kielcach. Jeśli spadnie deszcz, to w Karpatach i będą to opady przelotne, rozwiną się w drugiej połowie dnia. Poza tym w południowych województwach Polski padać nie powinno. W Bieszczadach oprócz przelotnego deszczu miejscami możliwe również burze z silnym wiatrem, wysoko w górach od 15 do 18 stopni, niżej od 22 do 24. Jak informuje Bieszczadzki Park Narodowy, w czerwcu prawie 69,5 tysiąca osób weszło na szlaki piesze. To więcej niż rok wcześniej. Obecnie wszystkie szlaki są dostępne, ale w dalszym ciągu są śliskie i błotniste w dolnej części piętra leśnego. Burze mogą rozwinąć się także w Beskidzie niskimi w Tatrach, w rejonach podgórskich na termometrach jutro od 19 do 22 stopni, wysoko w Beskidach od 11 do 15, a na szczytach Tatr około 9. W Tatrach panuje bardzo duży ruch turystyczny. TPN przypomina, że na parkingi przy Morskim Oku można wjechać jedynie z biletem zakupionym przez internet, a szlaki w Tatrach są mokre i błotniste, miejscami jest ślisko. Beskid Śląski, tam również w drugiej połowie dnia miejscami może przelotnie pokropić i zagrzmieć, wysoko w górach od 11 do 15 stopni, na Opolszczyźnie jutro bardzo przyjemna pogoda. Na niebie będą pojawiać się chmury, ale i słońca nie zabraknie. Umiarkowanie ciepło od 20 do 22 stopni. Jeżeli chodzi o Sudety i Przedgórze Sudeckie, po południu miejscami na wschodzie regionu możliwy przelotny deszcz, również w szczytowych partiach Sudetów. Termometry pokażą od 18 do 21 stopni, wysoko w górach od 7 do 9. Proszę pamiętać o odpowiednim ubiorze, wybierając się na szlak. A za godzinę podpowiemy, jaki strój będzie jutro odpowiedni na plażę. Czy będą to kąpielówki, czy raczej kożuch. Prawdziwek. Tak mówią. Pan Mirosław pisze, tak, i pani Ewa też pisze, że grzyb prawdy, ten grzyb, który państwo mogą sprawdzić, jak wygląda, i gdyby zechcieli podpowiedzieć rzeczywiście, co to za gatunek, proszę zerknąć na Facebooka, wystarczy wpisać zapraszamy do trójki, ewentualnie audycja popołudniowa. Odpowiada ci taka diagnoza? Bardzo. Bardzo dziękuję. To mamy jeszcze, powiedzmy, 60 minut na podpowiedzi dla Oli Rzaczek, która ponownie w tym miejscu pojawi się o 18.30. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato! Jest Loteriada! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co, proszę Państwa, z tymi kartami do głosowania wydrukowanymi już na wybory, które się nie odbyły? To był 10 dzień maja, jeśli dobrze pamiętam. Taki był pierwotny termin. No, drzewa ścięte, karty wydrukowane, papier jest. Jakby to wykorzystać, by się jednak nie zmarnowało? Ja wiem, że ten pomysł już się pojawił, ale uważam go za niezwykle wartościowy, więc warto powtórzyć. Może te karty do głosowania należałoby oddać po przedszkoli, bo zazwyczaj początkiem września są akcje pod tytułem przynieść papier, z jednej strony przynajmniej nie zapisany, żeby dzieci mogły sobie coś tam popisać. Akurat wydaje mi się, że z kartami do głosowania by miały świetną zabawę. No i jeszcze jeden fantastyczny pomysł, wszak karty, no tak jak te moje, przed oczyma, zadrukowane z jednej strony, no w porządku, no to z jednej strony wiadomo, ta zadrukowana już się nie przyda, ale ta druga, wciąż pusta, bielutka, można by tam coś wydrukować? Mam pomysł, co z tymi kartami wyborczymi zrobić. Mianowicie, żeby wydrukować bilety tramwajowe lub do fotoradarów te zdjęcia na mandaty. Mandat za 100 zł, bilety wiadomo, nie wiem ile, jaki jest format tych kart, ile by się zmieściło biletów tramwajowych na tym, ale proszę pana, to czysty zysk po prostu. Tak mi się wydaje. No i niech to będzie tak, że te pomysły w przestrzeni publicznej dzisiaj gdzieś tam zawisły. Być może kogoś odpowiedniego natchną, być może gdzieś znajdzie się rozwiązanie sensowne tego problemu. Bardzo Państwu dziękuję. Audycja popołudniowa, 17:37. Stojąc pod niebem, bez góry i dołu, tętnie dojrzała do wielkości gwiazd. Własnych zaklęć ogromne koło, krążę po niebie płyną. W sklepieniu cichym jak śmierć słowików nagle porywa mosiężny cyklon. Tylko ludzie zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyrklom. Oto linie dłoni 18 minut do 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Proszę teraz uważnie posłuchać, bo będą bardzo cenne wskazówki. Muzykujący sportowiec, który prowadzi bogate życie towarzyskie. Ten pożyje najdłużej. Świat nauki ma kolejne dowody na to, że to głównie tryb życia i nasza aktywność wpływają na witalność mózgu. Uwarunkowania genetyczne tylko w 1/4 predysponują mózg do długowieczności. Cała reszta jest w naszych rękach. Rękach? Widzę nieprawdopodobny wpływ uczenia się, grania, wykonywania równoległych czynności jedną i drugą ręką na mózg. Monika Polaczek-Przestrzelska, pianistka. Stąd się wzięła muzykoterapia, stąd się wzięła nauka dla ludzi starszych, przeciwdziałanie Alzheimerowi. W Polsce jeszcze to nie jest rozpowszechnione, ale w Anglii i w Stanach są kierunki na uniwersytetach, które łączą w sobie badanie mózgu i muzyki. Music and Brain na przykład. Mózg, centrum dowodzenia organizmem. To raptem 2% masy naszego ciała, 100 miliardów neuronów i 160 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych. Najbardziej skomplikowana struktura we wszechświecie. Jak sprawić, by pozostał wiecznie młody? Mózg lubi nowe rzeczy, mózg lubi powtórzenia. Doktor Kinga Szydłowska, Instytut Nęckiego, Polska Akademia Nauk. Wykonując pewne ćwiczenia, możemy bardzo znacząco przedłużyć jego prawidłowe funkcjonowanie. Nauka języków obcych może mieć ogromne znaczenie dla naszego mózgu, ponieważ musimy zapamiętać nowe słowa, utrwalić je. Jest to fantastyczne ćwiczenie dla naszego mózgu. Ćwiczyć więc także, prężąc muskuły na siłowni. Uprawianie sportu nie tylko pobudza system sercowo-naczyniowy. Dzięki wysiłkowi fizycznemu rodzą się nowe neurony. Dowodzą naukowcy, a do ich zaleceń stosują się sportowcy. Najlepszy szachista świata obecnie, Magnus Carlsen. Marcin Możdżonek, siatkarz, były mistrz świata juniorów. Który jest cyborgiem, jeżeli chodzi o analizę jego gry. Biega, ćwiczy w siłowni, gra w siatkówkę, nomen omen, żeby być sprawnym. Tak samo sportowcy, którzy inne dyscypliny uprawiają, też muszą dbać o rozwój nie tylko ciała, nie tylko mięśni i stawów, ale o rozwój mózgu. Ja tylko dodam, że w 2009 roku podczas Mistrzostw Europy w siatkówce, które wygraliśmy wtedy wszystkie spotkania, to ja spędzałem większość wieczorów z Krzyśkiem Ignaczakiem właśnie przy tablicy szachów. A więc sport, muzyka oraz gry. Sport, muzyka oraz gry, oraz gry. Najlepiej brycz, bo kontakty socjalne to niemal eliksir młodości dla mózgu. Samotność szkodzi gorzej niż papierosy, twierdzą brytyjscy lekarze. Polscy też zalecają kontakty, a w razie ich braku sudoku, krzyżówki albo szydełkowanie. Nasze babcie. Profesor Irena Nalepa, Zakład Biochemii Mózgu, Polska Akademia Nauk. Które często wysiadywały na ławeczkach, to na przykład robiły różne robótki ręczne. Szydełkowały, robiły wycinanki. To było takie wypoczywanie przez pracę i to tutaj ja polecam absolutnie starszym ludziom. I jeszcze jedna wskazówka. Słuchać wiadomości na różnych kanałach, nie tylko Trójka, chociaż ja jestem fanką Trójki, ale generalnie rzecz biorąc, po prostu słuchać radia, to też jest forma przekazu, którą należy propagować, żeby mózg uaktywnić maksymalnie. Dziś warto szczególnie zadbać o ten organ, ma bowiem swoje święto. Dzisiaj, proszę Państwa, Światowy Dzień Mózgu. Proszę dzisiaj dla siebie zrobić coś dobrego, jakieś szachy, partyjka z kimś zaprzyjaźnionym na przykład. Może to jest dobre rozwiązanie, albo inna jakaś logiczna łamigłówka. Proszę się nad tym poważnie zastanowić. Magdalena Dercz zachęcała, by o mózg się dzisiaj, mózgiem się zająć i o mózg się zatroszczyć. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 14 minut do 18. She was terminally pretty. She held him up and he held her for ransom in the heart of the cold, cold city. He had a nasty reputation as a cruel dude. And said he was ruthless, said he was cruel. They had one thing in common, they were good in bed. She sang fast and faster, the lights are turning red. Like in the fast lane. Też fantastycznie brzmią orzełki o tej porze. 10 minut do 18 i ważna adnotacja. Don Henley urodził się, proszę Państwa, tego dnia, 22 lipca w 1947 roku. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Wiadomości o podniebnym sektorze na meczach Speedway Motoru Lublin obiegły już całą Polskę. Teraz usłyszał o nim świat. Oglądanie zawodów z perspektywy podnośnika to odpowiedź jednej z firm na obowiązujące ograniczenia stadionowe spowodowane koronawirusem. Inicjatorem akcji był Patryk Bieniaszewski z firmy AB. Proszę wchodzić tutaj po drabince. Zazwyczaj jest to od 15 do 30 metrów. Widzimy cały tor. Nie możemy tutaj skakać, nie możemy tutaj tańczyć. Musimy jednak brać pod uwagę, że jesteśmy na wysokości. Podsycamy tą atmosferę z racami, z świecami dymnymi. Dorzucamy do tego największe trąby, 100 ciężarówek, jakie można było zamówić systemem pneumatycznym. Jedynym minusem tego, że jest się na górze, to to, że no, nie ma tego cateringu, ale jest dużo lepsza widoczność. To jest tak przedział 4-6 piętro. Widzę sąsiadów w koszu i barierki są mocno ściskane. Z tego co wiem, zainteresowanie jest bardzo duże. Telefony się urywają, nie tylko z Lublina, bo już są zapytania z tego co słyszałem i z Częstochowy na mecz u nas. Ludzie chcą przyjeżdżać i razem z nami kibicować w swojej drużynie. Właściciel mówił, że to jest organizowane dla swoich przyjaciół, znajomych, ale bez problemu się zgodził. Już tam nie będę zdradzał kwot, ale ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że zdecydowanie zrobił to wszystko po kosztach. Nie chciał na tym na pewno zarobić, tak więc tu chwała mu za to. Lepiej się ogląda niż po prostu siedząc na trybunie pełnej osób, gdzie a to ktoś ci zasłoni, a to ktoś będzie wstawał, a to trzeba co chwilę się przestawiać. Grzegorz Chryliński, audycja 5.1. Pierwszy to zrobił kibic Śląska Wrocław. Pojechał do Płocka z jednym podnośnikiem. Potem u nas pojawiły się 3 podnośniki. Nie zrobiło to takiego wrażenia na mediach, ale jak pojawiło się ponad 20 na ostatnim meczu, no to zaczęła pisać cała Polska, cały świat sportowy, nawet Amerykanie. Początkowo no można o czymś pogadać, jak się robi relacje, do tego się odnieść. Na pewno jest to trik, jak można mecz obejrzeć nie kupując biletu, a takie bilety ciężko dostać jest u nas przed meczem, ale jeżeli ktoś był na stadionie narodowym podczas Grand Prix, to wie, że oglądanie żużla z korony stadionu jest niesamowite, bo to są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inaczej widać tor i walkę zawodników, ale z drugiej strony jest mega niebezpieczne, bo taki podnośnik ma prędkość opuszczania i w przypadku, kiedy nagle przyjdzie burza, jak zacznie walić piorunami, no to oni są pierwsi do strzału. Zrobiliśmy to dla klubu. Cieszymy się, że nasz Lublin i nasz klub cieszy się sportową sławą na całym świecie. Ja naprawdę swoje zdjęcia znajdowałem na profilach instagramowych ogromnych stron sportowych, które mają po 20 milionów obserwujących i uczucie, kiedy widać swoje zdjęcia, a przy nim powiedzmy 500 000 polubień, no to jest coś, z czym na co dzień tak naprawdę mogą się liczyć tylko gwiazdy sportu i to największe gwiazdy sportu. Magazyn angielski Speedway Star także pisze o nas artykuł. Są jakieś tutaj małe plotki o amerykańskiej stacji telewizyjnej, sportowej stacji telewizyjnej, jednej z większych na świecie, którzy też, z tego co słyszałem, chcieliby z nami nagrać jakiś materiał. Aleksandra Marmuszewska, wiceprezes Speedway Lublin. Zawodnicy bardzo cenią sobie ten bliższy kontakt z kibicami, na które niestety w tej chwili nie mogą sobie pozwolić. Dlatego innowacyjność naszych kibiców również dla nich jest ciekawą sprawą. Dochód z wynajęcia podnośników zostanie przekazany na zakup silnika 250 cm3 dla Filipa Zaborka, jednego z juniorów Motoru Lubli. To jest, proszę Państwa, fantastyczna inicjatywa i fantastyczny pomysł. Żużel brzmi już w tle. Deep Purple, dawno niesłyszani chyba na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia między 16 a 19. Dodajmy. A ważne informacje z Lublina przekazała Państwu Liliana Kaczmarczyk z Polskiego Radia. Lublin. Wiem, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie brakuje fanów żużla i nie myślę tylko o Adamie Maleckim, którego serdecznie pozdrawiamy. Co Państwo na taką inicjatywę? Rzeczywiście, właściwie wszystko się zgadza, wszystko zgodnie z przepisami, wszystko zgodnie z zaleceniami i rozporządzeniem. Dystans jest na świeżym powietrzu, maseczki jeszcze nawet niepotrzebne na takim wysięgniku, a obejrzeć rozgrywki ulubionego żużla można i to zupełnie bezpiecznie. 227-3171-335. Zachęcam, można pisać zd@polskieradio.pl. 5 minut do 18.